bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana en el museo. Este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Y este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas del vals. Quiero amor mío. Aquest és el primer tema que hem escoltat a la nova edició de Musicòpolis amb Rafael Corbí, les novetats discogràfiques, els nous temes que se t'acosten. No és habitual a nosaltres escoltar aquest tipus de música, però és una cançó de la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz amb Raúl Fernández Miró. Des del seu àlbum Granada ens portaven aquest Pequeño Vals Vienés. Seguirem endavant i ho farem en tots els temes que sí que s'adequen més al que solem escoltar: Rivero amb Rawan i el seu Heartbroken, i Itchix amb Dance amb la seva versió Radio Mix. Salutacions de Rafael Corbí, Musicòpolis, la teva ràdio fórmula musical. It's all wake me up. We met tonight in the disco. We should have stopped. You got me wide open eyes. We'll be right back. feel the taste of the freedom. Don't wake me up. You give me sweet love forbidden. You heal my scars. Feel the taste of the freedom. Like superstars. You got me wet. Don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. Don't wake me up. són versions, són temes ballables, és la música actual. Ricardo del Valle ens porta aquest Chills, el qual encara li queden un parell de minuts per finalitzar, en versió single, llançada al mercat discogràfic el 8 d'abril de 2014. Ricardo del Valle, entre tots nosaltres, i ara mateix una cançó de l'àlbum Oceans, de la Eva Garbanell. Es diu Vull Unir. Paisatge molt llunyà, a través del meu pit partit en dos, crits d'enyorança cap a tu. I tinc por, se m'emporta el meu corrent avall, a un indret que no he conegut mai, i costa respirar, i costa respirar. I tinc por, quan m'adinso al teu cor, no conegut mai, i busco la llum, i busco la llum, però ja no hi és, ja no hi és, i fa molt, ja no hi és. Les aigües creant distància que fa mal. Vull unir les nostres dues valls i crear el pla on tu i jo podem ser un. I tinc por, se m'emporta el riu corrent avall, on hi ha que no conegut mai, i costa respirar, i costa respirar. I tinc por, quan m'endinso al teu cos d'anir, on indret que no conegut mai, i busco la llum, i busco la llum. Música de Ellie Goulding, en primer terme amb el Beating Heart, i aquest jazz fantàstic amb el White the Lineman de Simeon Cole Major. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicopolis. Ho fem amb New Make. La cançó es diu Boom Boom. Dale, dale, dale duro, baby. No. Que España pa'l mundo. Soy quiero que tú goces con el boom boom ya. Ven, ven y ven y ven. Todos buscándola, está en tu ciudad. Ella te espera en el club a bailar. Tú no puedes faltar, sal de tu casa ya, porque es el boom boom, es internacional. Las chicas lo bailan sexy, los chicos se ponen crazy. Miami y Panamá también bailando el boom boom. No importa dónde estés, seas en el Latina, en la fiesta, Venezuela, Puerto Rico, también sudando el boom boom. Todas las manos arriba bailando el boom boom boom. Agarra bien a tu niña y baila el boom boom boom. Tómate la botellita y pon el boom boom boom. Cámaras en camita viendo el boom boom boom. Because our love is forever. We're ready to run the dance floor, baby. Oh, we are dancing, my lady. Viviré este instante solo para ti. Boom, boom, boom.